d'après Imam Nawawi ci terem mi xamne moy al-majmu'. Légui nak ñu dal poser question lan moy haja, lan moy ajo. Ñu ni ajo moy sunu hadith bi ni ni moy tudé ajo moy manam le besoin de réparer, manam soxla gi nga xamne mom lañ soxla réparer ndabli fofu lañ koy aj. Ndax te yonent bi mo nako réparer ak or parce que wala ak weñ mo nako réparer ndax mo gëna yomb ko xaliss mais mo réparer ko xaliss kon lolou lay wone kon aju bi dañ koy aju si besoin de réparer tout simplement. Légui benen point bi moy ginaaw bi nga xamné hadith bi particulariser téré yi la nga xamné yéne bi daf ko téré won ci récipient or wala argent. Légui particularisation bobu borom xam xam yi dañ ko gëna yaatal, manam yamul luñ ko rek ci réparation mais dañ ko yobbo ci taral, manam muy adaba, manam jël am ndab rafetal ko mel non ndax dana dagan buñ ko défé xaliss wala or. Ñu ni féké ndab bi mën nañ ko réparer lepp lo xamni cuivre la wala marbre wala jamaa yi dama mënu yoy poser wul problème, mais problème bi fimu nek moy est-ce que dana dagan ñu réparer ko ak xaliss wala bu féké or bu féké mën nañu gam or ak xaliss mën nañ ko remplacer ci sénaté. Li nga xamné nak mo gënu siiw moy li nga xamné mom la maliké yi wax shafi'i waxo ak hanabila yi moy manam dañ ko sip mais ci kaw fu fekk lo xamni bari wu ta aajo waral ko, manam dañ ko sip bu fekke ni nak dafa bari kon bu boba day dali haram. Bu fekke ni xamne nak mom lañu jëlé ci ci hanafiya yi ñom mom dañ ko daganal mom ñom dañu ni ñom dañu dagal nu mune ab jeul nañ ci hadith Abdallah ibn Umar mune radiyallahu anhu radiyallahu ma muni mom dawul nan ci ndap la nga xamni manam dañ ko daxé khalis mune sayyiduna aishatu radiyallahu anha tamit mom daga dan téré donc buñ xoy wax ñu xam dal mo gëni deugër ci lolu moy ni moy li wa jumhur wax muy maliki shafi'i anabila yi moy bu fekke ni dañ ko mu ni dañ ko sip bu fekke ni bari wul te aajo waral ko muy likoy deugël nak moy sunu hadith bi ci bopom ndax yoonte bi ci bopom sallallahu alayhi wasallam mom moko def ak hadith bi nga xamne tamit jël nañ ko ci Anas bi mi waxe ni jaasi yoonte bi ci bopom ci tiatli fi ñi jappé ta amon khalis tiatli lol tamit day deugal wax ji. Légui nak la question qui se pose moy lan moy li nga xamné bari wul lan lañ ko mëna mesurer ni li bari na wala bari wul ñu ni won lol ñu koy mesurer manam ci ci ara bu fekk mëna ko wax non manam bu ñëwé latti ci dëkk ñu ndax li bari na bu ñëwé bari na lañu japp ni bari na bu ñëwé bari ñu japp ni bari wul lol moy ben. Benen bi moy bu fekke ni dafa occupé manam wall yi moitié bi boba tamit dañan bari na. Benen bi moy bu fekke ni dañ ko seen manam buñ seené ndabli feulé ñu xamni kan ndabli xaliss nga ci wala or nga ci ñu koy seen boba tamit mënu ñoni ba bari na. Waye li nga xamni dal mo gëna note moy li nga xamni day basé wu ci ada rek moy buñ laccé wa dëkk bi wala wa keur yoy ñu demal buñu laccé ni mbir yoy dal sé mbir la wala buñu laccé ñuy bari wul dal dañuy jappé ni bari wul nak lool moy ciosan. Légui am benen question bo xamni tamit da fay poser wu moy est-ce que bu fekké ni ndap kon masala bob moy su fekkénté sama ndap dafa am problème bu ci nek mën na ko réparer ak xaaliss té bu mako réparer ak xaaliss bi limay set moy ndax lima ci def bari na manam réparation bi wala défar bi wala taral gi bari na wala bari wul té légui nak après dina ñëw ci benen masala mom moy suma ko waré peinture bi démé non lolou dina ci inshallah ki ñëw fi légui mëni bu féké ni manam ndabli nopi dafa nek khalis ñu ñu ko dagan na ñu ñu waw bu fekke ni nopi rek mo nek en argent lolou dagal na waye nak bu fekke ni dafa occuper une grande partie ici ci ndabli boba day dali xalam mune bu fekke ni xaliss bi dafa nek fi nga xamne boy nan fofu ngay nané su boba lolou dagal legi ñu ni ndax or ak argent ñom ñaar ñoy am atté fofu tamit borom xam neenañ ñu borom xam xam dañ ci wuté ndaxte li nga xamne mom la wa shafi'i wax ñom dañoo ni or manam atté bi nga xamne moy yello ci or day différent bu féké xaliss la manam duñ ben muni kat ndaxte yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mom téréwul won dafa téré goor ni tak lepp lo xamni or la sa téré wulé won ñu tak jaaro xay bo xamni dépassé wul 6 grammes benen bi moy moy sunu hadith bi tamit bi wala ni tamit yaronte bi ci bopam mom mo jël xaliss réparé ko li nga xamné moy ndabli kon lolu day wone ni tamit se réparé wu ko or kon lolu day wone ni né batay or ak xaliss bokku ñoté légg ñoo ci li ñaan al matli voilà lolu kon masala bop mom moy or ak xaliss mënu ñu leen bal manam c'est pas parce que permettre nañ nga réparé ndabli ak or ak xaliss keñu permettre nañ ko nga réparer ko ak or parce que or ak khalis or mo gëna manam mo upp valeur ba bari or dañ ko haramal ci goor ñi ala kulli halim alors que bu fekkete na khalis mën na ci tek ben jaaru bu 6 grammes par exemple c'est que yentib sallallahu alayhi wasallam jëfëndiko na khalis pour réparation te jëfëndiko wul or légui mom li ñaan al matli al matina moy yo xamne manam bu fekke dañu jël keul bi ya ñu daal koy sauvé ya koy sauvé xaliss manam ñu daal koy plaquer en or wala en argent mune lool nak d'une manière générale moy lool dañ ko manam dañ ko téré sauf si bu fekke ni manam or bi ak matière mi xamne mo composé ndabli mënu ñu leen séparer manam malike ñom dañu né bu fekké ni bu fekké dang koy séparer dafa sa risque mu yak ndabli su boba dagan légui hanafiy ni ñom ñomit ñu bu fekké mbir mi dal noko mën tu tourner mom mënoko dindi ci ndabli loolu dañ koy dagal mais shafiy xamné shafiy ñom li ñu wax moy mom dañ ko sip bu fekké ni khalis la bu fekké ni or la nak mom dafa haram légg buñu démé ci hanabila yi ñom mom dañ ci ñu jëyal moy ñom dafa buñu xassé ba soobé dafa haram légg wax gi nga xamné mo ci gënon dëgël nak moy position shafi'i yi ñom ñu xamné dañu né bu féké xaaliss la mom dagana way dañ ko sip way bu féké nak or la dafa haram manam loolu la mu ci gënon dëgël position mom leneen lo xamné tamit dañ ko naat al muma wa kon loolu mom moy plaque liñu jëk wax moy matli moy sama ndabal yentibi sallallahu alayhi wasallam biñu gisene dafa téré ndabal or ak ndabal khalis ñepp d'accord nañ ci né ndabal or kessé wala ndabal khalis kessé dafa haram lool ñepp d'accord nañ ko mais sauf que légui su fekkene dama koy def plaqué mu nek plaqué or wala plaqué khalis ndab ni comme niñ ko gisé won buñ ko tuddé yépp ci la dugg lepp lo xamné ustensile la ci la dugg lu démé néké casse kuddu barada robinet ak leneen lu mën don manam lepp lo xamanteni ustensile yoy la ci la dugg gisoon nañ tamit ne li nga xamantene mom moy ay lalak yoy yep da ci dugala tamit d'ailleurs fof mo préciser wala ben ki ci question yi Seydou Sarr mukaddam yimu lajon ci jotay biñ mujjé jang hadith amna yakana 4 semaines 3-4 semaines voilà keni dafa am ki keni bu fekente ne ndab yi dañ koy jël rek diko ki diko décorer keur gi ndax dagan na wala du dagan ba ba la Seydou Ndiaye la ah d'accord président la kon du ko du mukaddam président la légui kon légui mom mu ne légui kon question bobu nonu ci wal ci masala bobu ñun dañ ni won lool nonu comme que duñ ko lek duñ ko nané té puis décoration rek la du haramul mais après Seydou Fallou mo ñu ci indil ak leral ci walu gogou ci ne effectivement keni buntu bobu manam keni ndabli effectivement soko jele manam li tax ñu téré ko manam buñu xolé li tax ñu téré ko moy le fait que mu nek ndab et puis tamit décoration bi dañ koy utiliser manam utilisation bi la manam tay bu fekké dañ dama ko décorer au moment où lal bi d'ailleurs exemple bobu lama joxon sax exemple lal bi nga xamantene comme lal bi dañ ko téré mom tamit parce que dafa haram ngir lool tekatam kon ce qui veut dire que ni kon bu fekke dañ koy décorer ngir rafetal ko ndax teguñu ko fofu nonou rek dañ ko fa tek pour muy rafetal keur gi donc lool tamit mom ci bir lool kon day haram inshallah jazakallah khairan ya nga yalla khair te babu dal ma def ko kaw mangi digo na masala bi manam moy ndab li su fekkante la xam nga dañ ko téré dañ ko dafa haram légui tay bo xolé d'ailleurs yépp yo xamantene dañ koy tarlo day haram ci ngey koy jëfëndiko budé or la wala xaaliss surtout ci goor budé ci jigen mom dana dagal ñu jëfëndiko ko mais lool exception la ci règle bi parce que mais goor mom dañ ko koy haramal ba mu dess jaaro bi nga xamantene juroom benn gram lay def bobu rek mom mo dagan ci mom kanta d'ailleurs lool mom motax borom xam xam yi rahmatullah alayhim duggal ci masala bobu yi nga xamantene yep ay or la wala xaliss comme par exemple boudé lal la han yoy tamit ñu bolé ko ci han lal or wala lal xaliss manam lal bi wala chaise bo xamantene or la wala xaliss tamit dafa haram ngir buntu bobu la manam le fait que yentibi sallallahu alayhi wasallam dafa tuddu lek ak nan parce que mom mo upp li ñuy jëfëndiko ci ndap mais sinon l'utilisation ci bopam la doon wax comprendre voilà légui ce qui fait que ni bu fekkante na kon dama koy jël gi utiliser ko ngir décorer ko keur gi tamit mom ak mu nek par exemple lal wala mu nek chaise wala yoy ñoy yam manam parce que côté utilisation bi mi ngi fi comprendre nga masala bi voilà exactement légui nak ñun li nga xamantene mom lañ waxon manam man Moustapha la bëgg wax li nga xamantene loolu la waxon man lima waxon ci question bobu moy que ni au moment où utiliser wuñu ko du nek lu haram waye Seydou Fallou mom biñu paré daf ni ma effectivement utiliser manam biñ ko fi tégué le fait que ñu tek ko fi pour décorer ko loolu forme utilisation la koku forme utilisation la comprendre voilà ce qui fait que ni boba do dañuy gis ni effectivement limu wax non lolou mom moy li gëna duggal ci inshallah légui al muma wax moy wali nga xamni manam matin bi dafa jaxo ko or wala argent mais de telle façon que mënu ñu ko récupérer wala bok même buñ ko ruyolé buñ ko laké tamit or bi wala xaliss bi biñ ko mëna récupérer parce que dafa touti mu né bu fekké al moment wala kon manam ñepp dëppoon nañ ci né loolu mom dagan mënu légui voilà kon amna différence buñu tek entre al matli ak al moment wa légui al matli moy kon plaqué bi bu fekkante né ndab li dama ko def plaqué or day xaram boudé dama ko def plaqué khalis dañ ko sip au moment où manam ci dabba gi lay nourol day melni comme li nga xamné dama ko taralalé cependant mais dañ koy sip cependant su fekkenté né dama utiliser ndap lo xamanté né manam sama kuddu sama fourchette sama paka robinet bi et cetera ñu tek liñu tuddé muma wax manam moy tek ko ci de telle sorte que manam def ci or bi wala xaliss bi de telle sorte que lan suma ko laké lool moy muma wax moy bu foké tan dama ko lak dama lak substance manam fi moko def ci kaw ndox mi manam affaire bi day wad mais bu wadé duma mën récupérer or bi du wala du mën récupérer xaliss bi lool ci dot de lool day dagal d'ailleurs Seyna Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu anhu amna ben ci jamono Kamil bu bindul won bo xamantene or lañ ko bindé am bindul ko wax wa ah wa bismillah mu légui nak bu féké dañu jël ndap lo xamni manam nekul or wala khalis mais non ndab ci bobam or la wa mais ya du koy plaquer cuivre par exemple voilà do xam du ngi or bi manam moy contraire bi moy contraire masala biñ jugé mom moy dama yor sama ndabal aluminium wala cuivre wala ma def or ci kawam wala khalis masala bi ni mom moy contraire bi moy dama yor or wala khalis ci bopam ma wala mak ma wala ma def ci couche aluminium wala cuivre wala yenen wala lolou mom buñu jëlé li nga xamné mom la wajju mur wax moy lolou dafa haram batay wa ndaxte or bi mi ngi fi ba légui wa dimu ñi tax motax li xamné motax mu haram ba légui mi ngi fi moy le fait que mu nek or mais sa fi ñom li ëpp ci ñom dañoo ni néna bëggul wa mouni bu fekke ni par exemple dañu jé ben récipient bo xamné par exemple cuivre ñu at koy plaquer en or ou non récipient bo xamné or la ñu plaquer ko en cuivre wala aluminium wala yu mel nonu ndax lool dina haram wala do haram légui buñu jël li nga xamné mom la way jumhur wax mo lool batay day haram ndax or bi ba légui mi ngi fi même bu fekke ni gisatuñ ko mais or mo ne ci biir Voilà, par exemple, wa nga bëgg ko pro wala nga neub ko pour après benen yone nga wala donc lool non moy wax gi nga xamné mo ci ñoo deugar même bu féké ni chafin ñom dañoo ni lepp ñom dañoo ni lool di ñoo dagal ndax té or bi nga xamné da doon woné manam da ron caractériser manam reureu gui manam nekutu ni ñom ñu notal ni dafa dagam voilà c'est à dire que lool day delu ci le président wax légui ni manam mom moy comme que or dañ koy bëgg di wané di ci ak yoy donc ce qui fait que buñ ko xëssé ba neub rek manam neub or bi nekk ci ndab li légui day daal muju dagat parce que li tax ñu téré or lool defay del wacc benen masala mom moy lan motax ñu téré ndabal or ak ndabal xaaliss lool gisoon nañ ko fan ci ñaari hadith yu jëk ci buntu bi né voilà né cause yi nga xamné ñom ñotax ñu dagal ñu téré ñu harama ndabal or ak ndabal xaaliss cause yi nak yi borom xam xam rahmatullah alayhi wax bari nañ amna ñu né ngir seen jëm la mom motax parce que tout simplement or lañ téré ak xaaliss am ñeneen ñu ne dedet du loolu kessa taxul amna lutax le fait que mu nekk ñeuk lu ñuy jaay ko jënd am ñu ne dedet li tax moy cher te bi am ñu ne dedet du loolu mo tax mais li tax moy le fait que muy nekk luy poukereew kuy wone ak poukereew ak yoy non mais dañu gis ne cause le fait que muy wone poukereew bi la cause bobu day teggeku degeurul li wone ni degeurul moy lan moy bude jama la wala ay marbre et cetera ay téré wuñ leen donc ce qui veut dire que cause bobu deugul te lool mom la chafi deugural fi mom mo daanel ñom seen massaf am benen cause bi nga xamantene mom lañu mom lañu wax bok ni ci cause yi nga xamantene mom lañu wax moy ne matériel matériaux wa aljana la manam wa aljana ñom ñoy yor ndabal or ndabal khalis et cetera sol takay or takay khalis et cetera ba yenen tibbi sallalahu alayhi wasallam ne goor ku koy tak fi doko tak fele wa donc wa du nek bu euleuk mo gën ko am plus yomuna xam nga baña tak or wala xaar ci xam wañuul dara dal voilà donc wa legui donc ala kulli hal kon yoy la yoy mom yoy nak cause yoy nga xamantene mom lañ développer safi rahmatullah alayhi ñom biñu gisé ni manam bien sûr dou saxé yépp ñoko wax mais mazhab la ci ñom manam gis la ci sen mazhab bi que ni affaire bi kat mom li tax ñu dagana lu tax ñu téré ko moy le fait que muy poukéré wok yoy légui buñu démé bënd bu ko rek légui jeex na poukéré gi dañ na affaire bi nekul fofu alors que question bi yépp nekul rek fofu non or ak xaal dañu am yeneen propriété yo xamantene lool mom motax ne par exemple le fait que ñu nek or ak xaal kefe même bu fekente ne manam le fait que yenenbi sallalahu alayhi wasallam dafa bokku na ci cause yi tamit moy li yenenbi sallalahu alayhi wasallam wax ne ci hadith yo ne ñom ñoko mum fa innalahum fi dunya wa lakum fi akhirah ñom yefiri ñoko yor ñoko mum fi ci aduna manam ñom ñoy ñom mom di jëfëndiko ay manam loolu yefi yefiri la bi jëfëndiko ay or ay xaaliss bi takkay di et cetera ak diko di yor ay ndabal or ndabal xaaliss yoy loolu yefiri ñoko mom donc nañ leen ko bayé loolu la wax lohum fi dunya ci aduna way wala kum fil akhirah yeen yenako mom al-akhirah donc ce qui veut dire que ni kon manam cause yoy yep nga xamantene mom la borom xoxam rahmatullah développer day tekkale ne li shafi manam mbolo mom ci shafi rahmatullah alim di wax ci masala bobu lolou ñoñu liñu wax duñu wax degeerut au moment où cause yi ñu développer yep ci ne lolou mom motax ñu tegg ndabal or ak ndabal xaliss ñu téré ko cause yi ñu ci développer yep bobu mo ci gëna doyale bobu mo ci gëna fay wallahu a'lam bismillah légi ñooñu benen benen masala moy bu féké ni manam ndabul dañ ko défaré ak benn alliage or wala argent ak benen matière mu ne su boba yi day haram batay légi day haram ndax lan ndax téré giñ téré or ak xaaliss mais même bu nekké par exemple pourcentage du crédit day dafa haram au moment où ndabli ci bopam ndabli dafa am alliage or ak khalis legui vu que kon à moins que mu négligeable bien sûr ba xamantene manam bokku ci wala tay par exemple buñ supposé ni or bi wala khalis bi dafa am benen fonction bu muy utiliser bu muy def lu demé nek di gëna dëgeural matériaux bi ak yu demé non nga xamantene mais pourcentage bu bari wul yu demé nonu la mais surul lolou sik neku ci na day haram légui kon bu féké dafa haram nit ki yor ndabal or est-ce que buñu féké ndabal or lo xamni dafa am guko mom ñu toj ko do tay massa bo tan ko gisoon nañ ko ndax buñ ko tojé dañuy fay ñu ni dédét boko tojé do fay ndax té or bi ba légui mi ngi fi manam ndab bi nga xamne mom lañ xaram mom lañ téré mom togn nga ko kon do fay sa dagalu nit mom ko kon or bi ci bopam mi ngi ci ba legi kon do ko fay wa mi ngi mel tay benn julit comme tay par exemple so fekke nit ko yor mbam kuxam nga ray ko par exemple wala mu yor gitaram nga toj ko hein do ko fay ndax julit bi amul droit mom ko wa bisu ndax dëgg wala c'est de Omar nga yaq ko re ko do fay dara julit bi amul droit mom ko xam nga julit bi lu amul droit mom ko insane de déporter plus no gala legui masal nga xamne mo mujjon ci masal fiqh yi moy bu fekke ni niki legui dafa bu fekke niki dafa sol jaaro bu fekke gor la mu sol jaaro bo xamni jaaro khaysa bo xamni dépasser le 6 grammes manam muy nan ci loxom sa jaaro bi nek ci loxom bi boba ñu day haram mais bu fekke ni dépassé wu 6 grammes yi mën na nané ak loxom fekke nak jigen lo nga xamni mom dagal nañ ci mom mu tak lo xamni som nako dal ci walu takay mom du aram ci mom wa yi masala la yu tektale ne borom subhanahu wa ta'ala mom mo am ci di daganalal kuko neex lu ko neex haramalal ci kuko neex lu ko neex mom la sopp mu daganalal ci jigen ni ndabal manam mu daganalal ci jigen takay or ak takay xaliss daganalal ci ñom utilisation comme num len nexe madama mi ngi rester ci cadre bi nga xamantene mom moy bi dagan parce que tamit tak ki ni pour di dem ci ngenté yek ci xewi tak ko bamu genn wi ngir di woné ok yoy lolou da haram non lay leer voilà c'est à dire que xam nga bo gisé jigen ni ñu daganal len lolol c'est pour ñuy mën di rafet ci sen karamu je keri wala je keur di legi ci mbedd bi la nek yalla ñu yalla saabu deug lol mo nekk opinion public bi mo nekk masala bi nga xamni jaarou bi su amé yeen pierre pcs yi comme ay jama rebi ci goor par exemple parce que yeen sa demay gis do di tak jaar ba paré di am ay yeen pcs wa li nga xamné dal mom la sharia waxté mu dagan normalement masala la bu am solo li nga xamné mom moy takay ci ciossane ci goor dafa haram lol moy kassan ci takay ci goor ndax alquran dafa wax ne afa man yunsha'u fil hiyya wa huwa fil khisam ghayr mubin kana gisoleen digeen mom nga xamne dañ ko tekkal manam digeen nga xamantene dañ ko sos ci ay takay man muy day bëgg ay parure ay yeur ay yu rafet ci digeen lama natal manon luñu mel mais buñu démé ci mune fil khisam moy ay manam wérante débattre yoy non du nek ko xamantene ku éloquent lay doon manam day am day déss éloquence bi lay déss lol teki wul ne lol du khas de astaghfirullah yal non abadan lol du khas mais lol realité la ken jigen ni d'ailleurs boy waxtan ak ñom ku yag waxtan ak jigen ni dang koy comprendre dang koy gis dañuy gis ne jigen ni boy waxtan ak ñom wax ji dugg ci sen xel ci sen bop mo gëna gaaw mo gëna yomb manam bu fekkante ne say argument deuguer nañ cependant goor ñi